greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, este weekend. Este vineri, Friday Night Party. DJ Young și Olix împreună cu voi. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young. Salutare, salutare tuturor. Bine v-am găsit. Oficial începe emisiunea noastră. Apuci concursul Kiss Kiss ceva mai devreme. V-am surprins. Sperăm că v-am surprins la fel ca vinerea trecută. Dacă nu v-am surprins, vă surprindem data viitoare. Începem mixul din această superbă seară de vineri cu Rihanna, Only Girl in the World, după care Ian Carey și Michelle Schellers vin cu o super piesă, Keep on Rising. Și ne întâlnim și cu Impact și Moving Elements Today. O grămadă de hituri, 3 ore de dedichisuri, 0722 20 60 20. Vă așteptăm și pe podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/kkm. Aveți acolo două opțiuni, desigur, de download și de ascultare. Amândouă gratuite. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Won't you? walking on this land. I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and a flight of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah. Și Moving Elements Today la Kiss Kiss in the Mix. Ne place foarte mult piesa asta și în general ne place tot playlistul Kiss FM, pentru că îl auziți în fiecare seară aici la Kiss Kiss in the Mix. Tot playlistul mixat live, DJ Young și Olix back to back astăzi, că e vineri. Friday Night Party, cum ne place nouă să spunem. Dacă e vineri, înseamnă că mâine suntem la Winter Kiss. Transmitem live programul Winter Kiss Kiss in the Mix de pe pârtia Clăbuceri în Predal între 2 și 4 după amiaza, ca în fiecare weekend. Iar înainte de noi, sunt colegii din Sinaia, Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy, și de la ora 13 vă întâlniți cu Alice împreună cu băieții de la Moving Elements. 4 ore de mix live de la munte, din Valea Prahovei și din masivul Postăvaru, mai exact, adică din... din creierii munților, de acolo, da, de unde ne-am instalat studiourile Kiss FM. Pârtie, că vine rezistența din munți. Avem delichisuri primite de la voi, număr foarte mare deja, chiar dacă abia a început emisiunea. Hai să vedem ce spune lumea. Salutare, băieți, aș dori și eu, Ellie White, Nu te mai caut, pentru fostul meu iubit Răzvan. Știu sigur că vă ascultă. Vă mulțumesc, semnează Ionela. Bună seara, băieți, vreau și un delichis pentru iubita mea, Maria, cu mesajul: mi-e dor de tine, abia aștept să te văd. Semnează Titi. Titi. Titi. Hello, băieți, sunt Cătălin din Brașov, abia aștept să ajung mâine la Predeal, să petrec pe pârtia alături de voi. Ei, uite unul care s-a legat cu povestea noastră de mai devreme legată de Winter Kiss. Hello, Kiss FM, vreau să vă felicit pentru că sunteți din nou number one în România. Vă iubește, semnează Claudia Sexoasa. O, ce frumos să vedem din partea unei fete o asemenea urătură. curator. Sistem și Deep Central chiar acum în urma ta. După care Andy și Stella vin cu Happiness și ne întâlnim și cu Barbra Streisand, Duck Sauce, versiunea originală. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Din nou, vă mulțumim! Vă mulțumim! Rămân în urma ta, la când ce ard și sting. Rămân și eu un suflet gol de tine plin. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Bestială a făcut în conjurul lumii Daxos, Barbra Streisand. Nu uitați de campania Kiss for Love. Dacă luni e Valentine's Day, înseamnă că mai avem puțin până toată lumea o să se super mega îndrăgostească, să se super mega combine, combine pe câmp. Așadar, Kiss for Love, avem 3 variante, programul de împerechiere, adică intrați pe site, completați un formular și aflați cu cine sunteți compatibili și puteți câștiga o cină romantică cu persoana cu care sunteți compatibili. Programul 2, ne iubim și atât, câștigați un weekend în orașul Fucking din Austria. Da, da, da. Și ne iubim și atât, asta este varianta, ne iubim și ne luăm, asta e varianta a treia, puteți câștiga o nuntă trendy în București. O nuntă de vis exact cum v-ați dorit și mai ales cum și-au dorit fetele de mult. Asta dacă sunteți gata să vă luați. La Corex Sound și Christian D, Dansa Bonito, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Oh,

I'ma give it to you stronger. Girl, you know you want me. Go ahead and tease me. The way you move like a geisha makes me sing Five Project Raisa. Kiss in the Mix. Vă invităm să intrați pe blogurile noastre, blogurile noastre faimoase despre care știe o națiune întreagă, ovidiusonescu.ro și olix.ro, desigur, bloguri updatate la zi cu noutăți, cu mega, mega nebunii. Tot ce vreți voi găsiți la noi pe bloguri. Acum e timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întâlnim cu Roa, Swedish House Mafia și Pharrell și Sava cu Raluca. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Ali Tudor îl sună pe Olix. Hei, am primit CD-ul de la tine. Mersi. Să fie iubită. Sunt mar de 2 milioane de români. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai iubit radio din România. Numărul 1. Din nou, România ascultă Kiss FM. Vă mulțumim! Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Hey party people, Friday night party la Kiss Kiss in the Mix. Hello Mr. Olix. Hello DJ Young, salutare încurate tuturor celor care sunt în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Încă 3 piese mixate, 3 super hituri înainte de ora 8 și un pachet de dedichisuri. 0722 20 60 20. A venit colega noastră de la recepție cu pachetul. Hai să citim pachetul chiar acum, ce scrie pe pachet. Bună seara Kiss, aș dori și eu Radio Killer, Radio Killer, Lonely Heart pentru mine și doar pentru mine. Mersi fain, semnează Florentin. Hello, Kiss Kiss in the Mix, vreau și eu Bianca Bonito. Nu e Bianca, e Danca, adică Dansa Bonito de la Narcotic Sound. Pentru toți prietenii mei din Breaza semnează Coco Mic. Exista și un Coco Mare? O fi și Coco Mare, nu da. Salutare, sunt un chisoman înfocat. Abia aștept să petrecem din nou în Fusion alături de partidul Kiss FM. Party on, ne vedem sâmbătă. Hello, party people, aș dori un dedichis pentru toți colegii mei de birou cu mesajul: hai că a trecut și săptămâna asta. Noroc cu Kiss Kiss in the Mix, Kiss Kiss in the Mix. Mulțumesc mult de tot, semnează Angie cu Y, nu așa? Îi place cu Y. Și nouă ne place piesa asta. Imediat ne întâlnim exact cum v-am promis. Swedish House Mafia și Pharrell, Your Name. După care Sava și Raluca vin cu Love You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Place, place, place. De dimineața bingo bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem bungi, Versace, dă un leu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Le aruncăm de la etaj să facem hidroderanj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Place, place. Vrem să fim maturi, să ardem la patru ace. Cum vă place? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu ne place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă. Este laptele, tobele sunt șoaptele. ele. Cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. dreaming, but maybe it's real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do? Now, love you, love you. Now, love you the way that I do. I'm in love with you. Kiss FM, radio numărul 1 și Kiss Kiss in a Mix, emisiunea de mix numărul 1 din România. Ne lăudăm și vă mulțumim! Vă mulțumim încă o dată că ne ascultați în număr atât de mare și tot în număr atât de mare vă așteptăm și în acest weekend la ediția 167 a partidului Kiss FM. Olic și Dan Fințesc vă dau întâlnire în această seară în Râmnicu Sărat. Ne vedem în clubul Bon Ton, ne vedem acolo. Mâine seară, adică sâmbătă seara, suntem în club Fusion din Streșnic, iar luni, n-am mai avut de mult o petrecere luni, petrecem de Valentine's Day în club Pulse din Craiova. DJ Ang și Olic revin imediat cu încă 40 de minute de mix neîntrerupt. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Rock the beat. Rock, rock. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? We can't start here. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. Hey, Kiss Kiss in the mix, bună dimineața, party people! Bună dimineața, bine v-am regăsit, o nouă oră de mix începem acum. Adică 40 de minute de mix, neîntrerupt de absolut nimic. Hello, Mr. Olix again. Hello, DJ Anx. Again. Avem Ellie White, nu te mai caut, o variantă extinsă. Imediat ne întâlnim și cu Babilonia. Adică Ricky L și MCK, Born Again. Și Shakira, Loca, un bootleg foarte, foarte tare. Avem și podcastul Kiss Kiss in the mix, îl găsiți updatat la zi și la noapte, desigur. Adică e pus la zid. Intrați pe kissfm.ro și-l ciuruiți. /KKM. Intrați, ascultați, downloadați și dați like-uri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend.

America, Columbiei, Shakira, manele mexicane care au făcut în conjurul lumii, dar și ale noastre au ajuns prin Anglia, deci e ok. Mamă, dar câte piese mai avut Shakira, dacă te gândești la piesa aia cu Alejandro Sanz, cu tot așa un fel de maneluță, ca să zicem. Da, Siega Sordomuda aia din 98, wow, cu aia a început, E, avem acum o piesă foarte tare, o piesă care a nebunit sau nebunește cluburile de ceva timp. Dire Cruz, Dynamite, Stonebridge, Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Sometimes saying, hey, yo, gotta let go.

bine! Accent, My Passion, o piesă care a plecat de la noi din emisiune, desigur, de la Kiss Kiss in the Mix. Avem delichisuri la 0722 20 60 20 venite în număr foarte, foarte mare și le așteptăm, desigur, în continuare până la ora 22. Hello, hello, vreau și eu să salut toți chisomanii și să le transmit că eu voi lua potul cel mare, sunteți cei mai tari, semnează George, e bine să fii pozitiv, să gândești pozitiv, asta vei atrage. Și să-ți pregătești ochelarii 3D, desigur. Hei, hei, nu vreau să vină primăvara, dacă apar ghiocei, dispar Winter Kiss-ul și până la Summer Kiss e cale lungă. Sunteți și mai tari, semnează Ana, mulțumim! Cum? Până la Summer Kiss este cale lungă de îndrăgosteală. Între primăvară și vară, oamenii se îndrăgostesc și vin la mare cu plați. Bună, vreau și eu, Music Makes Me Free de la Deep Central pentru sora mea, Adelina, cu mesajul multă baftă mâine, vă pup, Raluca, semnează baftă oare la ce? Baftă? Nu știu, în weekend, se întâmplă multe chestii interesante în weekend. Salut, Kiss Kiss Remix, vreau și eu, Sasha Lopez, All My People, pentru toți prietenii mei cu mesajul weekendul ăsta, o facem lată, semnează Mișu. Chiar acum, Sasha Lopez, All My People, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Oh, is on, and that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Era mix foarte, foarte tare. Radio Killer, Lonely Heart. E timpul să facem o scurtă pauză, dar imediat după pauză ne întâlnim cu Caro Emerald, Alexandra Stan și Jennifer Lopez și Pitbull. On the Floor, o piesă foarte, foarte tare, despre care toată lumea face mișto că e lambada. Și ce dacă? Rupe! O să fie viitorul hit mondial. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România! Mișu o sună pe Oana Paraschiv. Alo, Oana, tu știi ce simt pentru tine? Da, mă, știu, cum să nu? Nu râde, că nu pot trăi fără tine. Hai, lasă! Nu pot trăi fără tine 2 milioane de ascultători. Conform noilor sondaje, Kiss FM e cel mai iubit radio din România. Numărul 1. Din nou, România ascultă Kiss FM. Vă mulțumim! Back to the mix. His Kiss in the mix. Back to the party. Hello party people, încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Ziceam de Caro Emerald, Night Like This. Vine și Alexandra Stan cu Mr. Sexo Beat. Încă prinde piesa asta în cluburi, nu s-a săturat lumea de ea. Și apoi J-Lo cu Pitbull, On The Floor. Avem să vă spunem despre Winter Kiss. Pentru că este vineri și e deja weekend, suntem în plin weekend. Începând de mâine de dimineață o să ne întâlnim pe pârtii și în Ținaia, în oraș. O să mă întâlniți cu Dan Fințescu și DJ Johnsy. Și în Poiana Brașov cu Alice de la Kiss și Moving Elements, iar apoi de la 2 la 4 în predeal pe pârtia Clăbucet. Winter Kiss Kiss in a Mix cu DJ Ang și Olix. Oricum, în afară de transmisiile pe care le auziți în fiecare weekend în direct de la munte, pe noi ne găsiți acolo în fiecare sâmbătă și duminică. Toată ziua suntem acolo pe pârtie, concursuri, party, nebunie, muzică mixată și așa mai departe. Pentru și mai multe relatări, filmulețe și poze de la Winter Kiss, intrați nu numai pe kissfm.ro, dar și pe blogurile noastre, pe videosanescu.ro și pe olix.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!

foarte tare, lambada refăcută după 20 și ceva de ani, iată-o revenind într-o formulă cât se poate de bună, pentru că va prinde cu siguranță și va fi din start promovată. Acesta este un remix, de fapt, pentru Jennifer Lopez și Pitbull, On the Floor. O super piesă la Kiss Kiss in the Mix, cu siguranță un viitor hit de care o să tot auzim la vară, la Summer Kiss. Și o să ne săturăm de el până peste cap, dar numai bine lansată piesa asta. Dacă mi-aduc bine aminte, în copilăria mea, ascultam lambada tot în așa undeva în vara unui an, acum mulți ani. Acum, nu mai știu, 22-23 de ani, pe magnetofoană era, aveam piesa asta. Avem partidul Kiss FM, ediția 167, începe în această seară în Club Bonton, Râmnicu Sărat. Nu transmitem în direct, așa că vă așteptăm acolo, vă așteptăm în club sâmbătă seara, da, atunci transmitem în direct de la miezul nopții din Club Fusion Strejnic, iar luni ne vedem în Club Pulse Craiova, o super petrecere de Valentine's. În câteva clipe vine ora 9 și piesa Non-House. Ne întoarcem repede, repede după o scurtă pauză. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Yeah. countdown started. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. Hello party people, ne-am întors la Mix, ultima oră după piesa Non-House începe chiar acum. Hello Mr. Olix. Hello DJ Young, salutare încă o dată tuturor celor care se află în acest moment pe frecvențele Kiss FM. Îi salutăm și pe cei care ne ascultă pe net, pe kissfm.ro/live și pe cei de pe facebook.com/kissfmromania. Vineri seară, Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Începem cu Andra, Something New, DJ Young Remix. Imediat o surpriză, o să aflați despre ce e vorba și... și Lara cu Roberto Bisariu, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling, you better hold on tight, 'cause something new is coming on tonight. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Roo. the box, she says, Mr. Bombastic. Why? Baby. remix foarte tare pentru Roberto și Lara Bisariu. Se cheamă chiar așa, 2 DJ Remix. Da, sunt doi băieți care fac remixuri foarte, foarte tare. Mai avem niște remixuri de lei și probabil o să le mai auziți la un moment dat la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe avem Matias, Missing You. Ne întâlnim cu un nou single Residence DJ și Frisco, Echo. Și cu unul mai vechi, aproape din Cretacic, Nick Macarena și Mike Diamonds, Thailanda. Avem să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. Vă invităm să abuzați de serverele Kiss FM. Intrați așadar pe kissfm.ro/kkm. Ascultați, downloadați, totul dați este like-uri gratis și mai ales like-urile. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio numărul 1 în România. Oh, Touching my sun is touching mine. Aproape un fel de flaut african fluierat remix pentru Nick Amarela și Mike Diamond, Thailanda. Adică Fly DJs remix pe care am avut și la noi în emisiune invitați. Da, a fost împreună cu Jimmy Dab, am avut o piesă nouă, de fapt avem o piesă nouă de lei, o să mai ascultăm. O tot ascultăm, de fapt, din când în când la Kiss Kiss in the Mix. Acum e timpul pentru dedicații! Hello, sunt Kiki din Râmnicu Sărat și de seară voi fi, voi semna Condica în bon ton pentru a petrece alături de partidul Kiss FM, te așteptăm acolo. Vreau și eu la mulți ani pentru verișoara mea Daniela, mulțumesc Vult Viorel, mulți ani trească, mulți ani trească, la mulți ani Daniela. Bună seara băieți, aș dori și eu noua piesă de la Accent, este demențială, vă pup, ele! Hello băieți, vreau și eu Roa, ne place pentru că ne place, place, place să ascultăm cea mai bună muzică la Kiss, mersi fain, Sorin din Cluj. Continuăm chiar acum cu noul single Morandi, Midnight Train se numește. Kobe Perez vine cu Some Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Midnight Train, take me away. Midnight Train, just find a place for me to stay. Midnight Train, I'm living just the way I can.

remix foarte, foarte tare pentru Martin Solveig și Dragonet, Hello! Hello! Dacă e weekend, înseamnă că începând cu mâine dimineață ne întâlnim cu topurile de la Kiss FM. Andreea Berga și DJ Almut vă așteaptă mâine de la 9 dimineața cu Fresh Tafuri! Ca în fiecare sâmbătă, 3 ore de super hituri Kiss FM. Piese pe care voi le aranjați, voi le votați pe site-ul kissfm.ro, iar mai apoi le ascultați în fiecare sâmbătă de la ora 9, cât ține Winter Kiss-ul, apoi de la ora 11. Iar duminică, de la aceeași oră, tot de la 9 dimineața, avem Romanian Top 100 cu Andreea Berghea, cele mai difuzate piese la radiourile din România. Adică toată lista de hituri se află în acel clasament timp de 3 ore, duminică, de la 9 la 12. Deep Central chiar acum, Music Makes Me Free. Katy Perry vine cu Firework. Și apoi o surpriză foarte tare, o piesă mai de club, așa, de weekend. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Just wait. all night. All night. What the fuck? The last song of the mix. We're done for today. Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente este muy loca. Gata, final de misiune. What the fuck? Foarte tare, o piesă mai de club, așa, mai de party. Asta că tot vine weekendul și petrecerile continuă, așadar, la Kiss FM. După ora 11 vă întâlniți cu Almut și Constantin la Kiss FM Club Mix. Noi vă dăm întâlnire mâine de la ora 14 la Winter Kiss Kiss Remix. Ne vedem și ne auzim în direct de pe pârtia din Predeal. Sâmbăta și duminica transmitem de acolo cât va ține zăpada, live de pe pârtia Clăbucet la Winter Kiss Kiss in the Mix, cum spunea și Olix. Winter plăcută, weekend plăcut, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. This is the best music. Right here. Turn it, turn it.